Tego 8 roku są konsekwencją, tak jak wspomnieliśmy, tego, co wydarzyło się u zarania niepodległości II Rzeczypospolitej i funkcjonowania Republiki Czechosłowackiej. Czyli ten konflikt graniczny, można powiedzieć, ze zdwojoną siłą, kwestia mniejszości polskiej w Czechosłowacji, to powróciło ze zdwojoną siłą w drugiej połowie lat 30. To były te pola, na których polska dyplomacja była szczególnie aktywna, jeśli chodzi o wywieranie presji na Czechosłowację. Tymi argumentami posługiwano się wówczas szczególnie chętnie. Wspominaliśmy już wcześniej o tym, w jaki sposób relacje polsko-niemieckie i czechosłowacko-niemieckie wpływały na stosunki między Warszawą i Pragą. Wyraźnie widać, że w momencie, kiedy została zawarta polsko-niemiecka deklaracja o niestosowaniu przemocy w stosunkach wzajemnych, błędnie nazywana Paktem o Nieagresji polsko-niemieckim ze stycznia 1934 roku, to negatywnie wpłynęło na relacje polsko-czechosłowackie. W Polsce rozpoczyna się wówczas zmasowana kampania prasowa, prowadzona głównie przez wydawany w Krakowie Ilustrowany Kurier Codzienny. Jednak była to gazeta o zasięgu ogólnopolskim, której niemal codziennie atakowano państwo czechosłowackie. Przytaczano szereg argumentów dotyczących złego traktowania Polaków zamieszkujących Zaolzie, czyli zachodnią część Śląska Cieszyńskiego, która decyzją mocarstw znalazła się w granicach Czechosłowacji. Tworzono m.in. listę przypadków złego traktowania Polaków w Czechosłowacji. I w pewnym sensie można powiedzieć, że tutaj fakty mieszały się z pewnymi przekłamaniami, ponieważ rzeczywiście władze lokalne, czy też władze centralne w Czechosłowacji nie potrafiły sytuacji związanej z położeniem mniejszości rozwiązać w satysfakcjonujący sposób dla strony polskiej. Bardzo często stosowano wobec Polaków presję ekonomiczną. Na przykład w pierwszej kolejności w okresie wielkiego kryzysu zwalniano polskich górników z prac. Kolejarzy próbowano przesiedlić z pogranicza w głąb Czechosłowacji. Stosowano rozmaitą presję ekonomiczną w momencie, kiedy prowadzono zapisy do szkół. Czyli karano niejako za zapisanie dziecka do polskiej szkoły. Strona czechosłowacka odmawiała wspierania finansowego polskiej oświaty. Więc były to konkretne działania, które wyraźnie świadczyły o tym, że mniejszość polska nie jest traktowana w sposób życzliwy. Co więcej, wówczas w MSZ-cie, w Polskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych, powstał dokument, w którym mówiono, aby nie pisać o mniejszości polskiej w Czechosłowacji, tylko pisać o ludności, co miało podkreślać wagę tego znaczenia i zwłaszcza fakt, że Polacy zamieszkiwali w zwartej masie pogranicze z Czechosłowacją, czyli głównie tutaj mam na myśli oczywiście Zaolzie. A więc ta argumentacja, którą stosowano w drugiej połowie lat 30. była, tak jak wspomniałem, wynikiem tego, co działo się w latach wcześniejszych. Jeśli chodzi o pytanie, myślę złożone, trudne, nie zdążymy na nie odpowiedzieć, o zasadność działań polskiej dyplomacji w roku 1938. Nie ulega wątpliwości, że była to jedna z trudniejszych decyzji, jaką minister Józef Beck musiał podjąć w okresie sprawowania funkcji ministra. Przypomnijmy, że sprawował ten urząd przez 7 lat. Czyli był to okres stosunkowo długi, biorąc pod uwagę 21 lat funkcjonowania II Rzeczypospolitej. Jedna trzecia tego okresu. Nie ma wątpliwości, że Beck podzielał, delikatnie mówiąc, sceptycyzm Józefa Piłsudskiego wobec Czechów. W literaturze znajdziemy pewne próby odnalezienia przyczyn tej niechęci u samego Becka. Tutaj powoływano się na jego doświadczenia z okresu I wojny światowej. Miał jako kapitan artylerii pamiętać Czechów, którzy pierzchali z frontu, przechodząc na stronę rosyjską. To też miało mieć znaczenie dla postrzegania państwa czechosłowackiego przez polskiego ministra, czyli traktowano Czechów jako niewiarygodnego partnera, wobec którego nie miano skrupułów, jeśli chodzi o kwestie rozwiązania tych polskich oczekiwań dotyczących Śląska Cieszyńskiego. Przepraszam, że wejdę słowo. Czy można stwierdzić pana zdaniem, jako eksperta, pomijając te kwestie, bardziej bym powiedział wspomnieniowym, to, że jednak te decyzje, które podjął Józef Beck, były decyzjami przemyślanymi politycznie, takimi wyrachowanymi, jeżeli chodzi o ich zakres, na zasadzie właśnie pewnych możliwości, jakie dawała ta sytuacja z września 1938 roku. Co pan o tym sądzi? Jak pan na to patrzy? Myślę, że Beck zdawał sobie sprawę z tego, że jesień 1938 roku to jest ten moment, kiedy Polska może zająć Zaolzie ze względu na splot wydarzeń na arenie międzynarodowej. Nie ulega wątpliwości, że Polska w roku 1938, polscy dyplomaci rozmawiali z Berlinem na temat naszych oczekiwań dotyczących spodziewanego rozpadu czy osłabienia państwowości czechosłowackiej. Warto wspomnieć, że w roku 1938 Polska nie złożyła żadnego protestu, czy nie wyraziła niezadowolenia z powodu Anschlussu Austrii chociażby, czyli dawano Niemcom, można powiedzieć, na kierunku południowym zielone światło, jeśli w ogóle Berlin takiego światła ze strony Warszawy by potrzebował. Liczono to, o czym mówiliśmy wcześniej, że ta ekspansja niemiecka zostanie skierowana w kierunku południowym, a nie w kierunku wschodnim. Tak jak wspomniałem, to bez wątpienia była decyzja trudna. Zdawano sobie sprawę, że Czechosłowacja jest przyparta do muru, mówiąc kolokwialnie, także ze względu na politykę prowadzoną przez Wielką Brytanię i Francję. To jest okres, kiedy doktryną jest polityka appeasementu, czyli zaspokajania tych kolejnych żądań Hitlera. Jeśli ja tutaj mówiłbym o politycznej czy moralnej odpowiedzialności za doprowadzenie do kryzysu Czechosłowacji jesienią 1938 roku, w pierwszej kolejności wskazywałbym na odpowiedzialność państw zachodnich. Francja była sojusznikiem Czechosłowacji, Polska nie była z Czechosłowacją związana żadną umową o współpracy wojskowej. Nie my byliśmy zobowiązani do udzielania wsparcia militarnego. Wydaje się, że gdyby Warszawa zdecydowała się na podjęcie działań o charakterze zbrojnym w obronie Czechosłowacji, bo takie rozważanie możemy w tym momencie prowadzić, doprowadziłoby to do sytuacji, w której Polska walczyłaby osamotniona, bez wsparcia mocarstw zachodnich w obronie pierwszej republiki. Pytanie jest, na ile skłonni do obrony własnej państwowości byli Czesi. Koła wojskowe w okresie międzywojennym dostrzegały zagrożenia ze strony Niemiec, widziały konieczność współpracy z Polską, natomiast politycy, o czym już mówiliśmy wielokrotnie, wobec tej współpracy byli sceptyczni. Czyli pierwszym momentem, który musiałby nastąpić, byłaby wyraźnie zadeklarowana wola obrony czechosłowackiej państwowości przez samych Czechów. Tutaj tego nie widzieliśmy. Na przykład Stanisław Cad-Mackiewicz, zbulwersowany już tym, co się jesienią 1938 roku stało, pisał, że żaden z czechosłowackich oficerów nie popełnił samobójstwa w proteście przeciwko temu, co wydarzyło się w Monachium, kiedy de facto Czechosłowacja straciła możliwość funkcjonowania jako niezależny byt polityczny, tak? Oddanie Sudetów, tego pogranicza zbrojonego, gdzie nie padł praktycznie żaden strzał, co mogłoby świadczyć o politycznej i wojskowej woli obrony własnej niepodległości. To w Polsce postrzegano zdecydowanie negatywnie. Nie ulega wątpliwości, że Polska wyzyskała koniunkturę polityczną. W mojej ocenie w żaden sposób nie była czynnikiem, który sprawił i doprowadził do kryzysu czechosłowackiej państwowości, ponieważ tutaj, tak jak wspomniałem, odpowiedzialność spoczywa na państwach zachodnich. I temat to sposobem dobrnęliśmy do końca tej części naszej audycji. Kończymy ten wątek o relacjach polsko-czechosłowackich, dosyć trudnych. Bardzo dziękuję za tę wypowiedź. Po przerwie spotkamy się i porozmawiamy na zupełnie inny temat. Wysłuchaj mojej pieśni, Panie. Do Ciebie wznoszę dzisiaj głos. Ty jesteś wszędzie, wszystkim jesteś Ty. Lecz kamieniem nie bądź mi.

Dobry wieczór. Witam Państwa po przerwie. Moim i Państwa gościem jest pan dr Sebastian Pilarski z Instytutu Pamięci Narodowej Oddziału w Łodzi. Przechodzimy teraz do zupełnie innej epoki, do zupełnie innego wątku, bardziej nam współczesnego, bardziej być może intrygującego, a na pewno jest to wątek mało znany. Przynajmniej ja osobiście, dzięki dopiero publikacjom pana doktora, miałem okazję zapoznać się z tak interesującą kwestią, a mianowicie, czy ja dobrze to określę mianem takiej wewnętrznej opozycji wobec działań Lecha Wałęsy, bo chodzi mi o funkcjonowanie Grupy Roboczej Komisji Krajowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność. Grupa robocza de facto, no przyznam szczerze, nazwa w ogóle, kto był w tej grupie, to było dla mnie szokiem, bo to właśnie dzięki panu doktorowi miałem okazję pierwszy raz się zetknąć w ogóle z taką historią. I może przybliżmy naszym słuchaczom przede wszystkim właśnie, czym była grupa robocza. O co chodziło w tej działalności tej grupy roboczej? Rzeczywiście, w drugiej połowie lat 80. możemy mówić o zjawisku, które przybrało konkretną formę organizacyjną, czyli o zjawisku funkcjonowania opozycji wewnątrz opozycji. Istniał nurt sprzeciwu wobec działań Lecha Wałęsy i jego otoczenia. W tym nurcie znajdowały się osoby nieprzypadkowe, można wręcz powiedzieć zasłużone dla Solidarności w okresie jej legalnego funkcjonowania, czyli do momentu wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. I fakt zaistnienia grupy roboczej Komisji Krajowej był wynikiem kilku okoliczności. Wiadomo, że w roku 81 Solidarność liczyła 10 milionów członków. Nie było takiej możliwości, aby ten ruch społeczny, który dalece wykraczał poza ramy zarezerwowane dla związku zawodowego, aby to był nurt jednolity pod względem ideowym. Szereg rozmaitych nurtów wewnątrz Solidarności funkcjonowało. Byli tam i zwolennicy społecznej nauki Kościoła i osoby o poglądach lewicowych. Te podziały siłą rzeczy funkcjonowały także po najpierw zawieszeniu, później delegalizacji związku oraz funkcjonowały w momencie, kiedy wielu liderów Solidarności wyszło na wolność w okresie lub po okresie stanu wojennego. Na przełomie roku 1984 i 1985 Jacek Kuroń zaczął organizować pewne spotkania określane mianem seminariów. I tam zapraszane były osoby reprezentujące właśnie rozmaite środowiska działające w łonie Solidarności. Tam znajdowali się też ludzie, którzy znaleźli się następnie w szeregach grupy roboczej. Te seminaria miały być taką platformą wymiany poglądów, jak pokazał bieg wydarzeń, dla osób, które nie akceptowały, które zgłaszały zastrzeżenia pod adresem Lecha Wałęsy i jego otoczenia, te osoby zaczęto z biegiem czasu marginalizować i takie działania były podejmowane. Jeśli też szukać by jakiejś genezy grupy roboczej, no możemy tutaj wskazywać na pewne teksty publicystyczne, które ukazywały się w podziemnej prasie. Takim sztandarowym przykładem może być artykuł autorstwa Andrzeja Słowika, czyli byłego przewodniczącego zarządu regionalnego NSZZ Solidarność Ziemi Łódzkiej, więzionego aż do roku 1984, skazanego w okresie stanu wojennego za próbę zorganizowania strajku w regionie łódzkim, osobę dotkniętą wieloma represjami ze strony władz komunistycznych. I w roku 1987 Andrzej Słowik napisał taki artykuł pod charakterystycznym tytułem Powrót do źródeł. W tym tekście wskazywał na to, że Solidarność musi powrócić do swoich korzeni, czyli przede wszystkim skupić się na działalności ściśle związkowej. I w pewnym sensie założenia tego artykułu wpisały się w koncepcję określenia czy wskazania czterech segmentów, które miały być przez podziemną Solidarność realizowane. Tutaj chodziło o działalność stricte związkową, działalność mającą być pewną próbą wypracowania programu gospodarczego, ekonomicznego, działalność w obronie praworządności. Tutaj przywołać można Komisję Praworządności kierowaną przez Zbigniewa Romaszewskiego oraz taki organ polityczny. W 1986 roku powstała Tymczasowa Rada Solidarności, a więc grupa robocza miała być jednym z czterech segmentów, ale ze względu na to, że okazało się, że skupiała ludzi mających zdecydowanie odmienną wizję działania niż Lech Wałęsa, wkrótce stała się środowiskiem przez główny nurt Solidarności zwalczanym. Ja rozumiem, że grupa robocza to nie była żadna sformalizowana struktura w obrębie Solidarności, tylko taka nieformalna. Grupa robocza oczywiście była organem pozastatutowym, tak samo jak Tymczasowa Rada i KKW, czyli Krajowa Komisja Wykonawcza. Organem formalnie kierującym związkiem była Komisja Krajowa. Władze Solidarności nie uznawały dekretu o stanie wojennym zawieszającego Solidarność, później nowej ustawy o związkach zawodowych, która de facto przekreślała istnienie Solidarności w kształcie sprzed roku 81, czyli sprzed okresu stanu wojennego, a więc była grupą nieformalną, ale tak jak mówię, pozostałe wówczas organy kierujące związkiem też nie miały umocowania statutowego. Co więcej, grupa robocza może być określona jako mianem struktury, która skupiała związkowych legalistów. Czyli tutaj dla jej członków podstawowym obowiązującym dokumentem był przywołany statut, przyjęty przed wprowadzeniem stanu wojennego, i członkowie grupy domagali się od Lecha Wałęsy zwołania Komisji Krajowej z grona tych ludzi, którzy byli wybrani w roku 1981, którzy pozostali w kraju i którzy nie skompromitowali się po wprowadzeniu stanu wojennego gestami uległości wobec hunty generała Jaruzelskiego. A więc w ten sposób widziano funkcjonowanie związku. Czyli we wrześniu 1987 roku do Wałęsy trafił list podpisany przez 22 byłych członków Komisji Krajowej i w tym liście domagano się właśnie tego, aby Komisja Krajowa jeszcze raz się zebrała. Tak jak powiedziałem, w tym składzie, który był wówczas możliwy, ta propozycja przez otoczenie Lecha Wałęsy została odrzucona. Mówimy o opozycji wewnątrz opozycji i to są osoby, to są ludzie. Właśnie może byśmy parę słów powiedzieli na temat, to znaczy pan doktor oczywiście, na temat osób, które wchodziły w skład grupy roboczej, bo na razie tylko tak tutaj okrążam, zadając pytania, temat, jeżeli chodzi o działalność tej grupy roboczej. No ale kto wchodzi w skład grupy roboczej? Bo ja rozumiem, że to są osoby, które kontestowały działalność Lecha Wałęsy jako sprzeczne ze statutem, tak? I jakie to były osoby? To były osoby, można powiedzieć, z pierwszego szeregu, co dla słuchaczy nieznających bliżej zagadnienia może być zaskakujące. Bo w grupie roboczej Łódź, zacznę tutaj od wspomnianego już Andrzeja Słowika, reprezentowali chociażby Jerzy Kropiwnicki, Grzegorz Palka, czyli osoby rozpoznawalne w Solidarności przed stanem wojennym w skali ogólnopolskiej. To nie byli działacze o zasięgu regionalnym. Pomorze Zachodnie reprezentował chociażby Marian Jurczyk i Stanisław Wondołowski. Bydgoszcz Jan Rulewski. Gdańsk Andrzej Gwiazda. Czyli mieliśmy... No tak, to są nazwiska pierwszoplanowe. To są członkowie Komisji Krajowej, którzy byli traktowani jako konkurenci Wałęsy do przywództwa w związku. W gronie grupy roboczej znajdowali się ci działacze, którzy rywalizowali z Wałęsą o stanowisko przewodniczącego Komisji Krajowej na pierwszym krajowym zjeździe w Gdańsku. A więc można powiedzieć, że była to grupa działaczy znanych, mających konkretny program i konkretną wizję funkcjonowania związku w warunkach podziemnych. Nie ulega wątpliwości, że byli to, jak wspomniałem wcześniej, legaliści, którzy oczekiwali od władz PRL-u przywrócenia rejestracji związku z roku 1980, gwarancji zachowania Solidarności oraz zadość uczynienia działaczom, którzy byli represjonowani po roku 81. To dla grupy roboczej były warunki niezbędne do tego, aby z komunistami podjąć jakąkolwiek formę dialogu. Czy z tych postulatów coś zostało zrealizowane? te postulaty były często przedstawiane jako nierealistyczne. Wręcz jeśli przeanalizujemy podziemną prasę solidarnościową, która ukazywała się w drugiej połowie lat 80., wyłania się obraz grupy roboczej jako pewnej grupy, bym powiedział, kanapowej, która zgłasza nierealistyczne postulaty. Te postulaty były wręcz, można powiedzieć, ośmieszane. Dostęp grupy roboczej był blokowany, jeśli chodzi o możliwość przedstawienia własnego programu chociażby w Radiu Wolna Europa. Członkowie grupy wprost zadawali pytanie, czy obowiązuje zapis cenzorski na nich, jako na członków tej struktury niezależnej wobec głównego nurtu. Takie listy trafiały też do redakcji podziemnych pism. Więc jak widzimy, ci ludzie działali w skrajnie trudnych warunkach, bo z jednej strony byli zagrożeni, oczywiście prowadzili działalność nielegalną ze strony komunistów, z drugiej strony byli marginalizowani przez, można powiedzieć, kolegów z opozycji, a więc ta sytuacja była szczególnie trudna. No nie udało się zwołać posiedzenia Komisji Krajowej, bo nie było takiej woli ze strony Lecha Wałęsy i jego doradców. To był warunek niezbędny do tego, żeby taki wysiłek podjąć. Wałęsa stale powtarzał, że to jest wystawienie, mówiąc w cudzysłowie, Solidarności na tace bezpiece, tak? Czyli w momencie, kiedy taki zjazd miałby być zorganizowany, oczywiście doszłoby do masowych aresztowań. Bezpieka wówczas, jak twierdzi Wałęsa, podstawiłaby własnych ludzi, którzy przejęliby kontrolę nad podziemną Solidarnością. No to był argument, który, można powiedzieć, nie był do końca uzasadniony, bo przecież gremia podziemne Solidarności spotykały się w warunkach konspiracyjnych i do takich spotkań dochodziło i tam nie można było mówić o jakichś masowych wsypach i aresztowaniach tych działaczy. Warte jest, myślę, też podkreślenia to, że grupa robocza zdecydowanie występowała przeciwko tym normom prawnym wprowadzonym po ogłoszeniu stanu wojennego. Tak? Twierdzono, że Solidarność istnieje nadal, że te akty prawne wydane wówczas po 13 grudnia tak naprawdę nie są obowiązujące dla Związku, ponieważ istnieją rozmaite akty prawne o randze międzynarodowej, które także władze PRL uznawały. A więc można powiedzieć, że postulaty grupy roboczej nie były nierealistyczne. One szły daleko, były jakimś punktem, powinny być dla opozycji punktem odniesienia negocjacji z władzami. Wiadomo, że aby negocjować skutecznie, należy wysuwać żądania, z których w jakimś sensie można rezygnować, tak? Ograniczać własne oczekiwania. Natomiast można odnieść wrażenie, już tutaj wyprzedzę nieco, że idąc do negocjacji w roku 89, przedstawiciele Solidarności Głównego Nurtu zadowoleni byli z samego faktu podjęcia negocjacji z komunistami. Nie walczyli o wzmocnienie własnej pozycji. Mówił o tym na przykład Andrzej Gwiazda, że obrady Okrągłego Stołu rozpoczynają się w momencie, kiedy Solidarność jest słaba, kiedy tak naprawdę komuniści przejęli inicjatywę po tej fali strajków w roku 88 i to oni wysunęli propozycję negocjacji. Tak? Pojęcie Okrągłego Stołu to jest fraza z jednego z wystąpienia Ruzelskiego. On mówił o tym w połowie roku 88, że przy Okrągłym Stole mogą spotkać się przedstawiciele różnych nurtów, którzy będą debatować na temat tego, w jaki sposób reformować sytuację polityczną w Polsce. A więc uważam, że grupa robocza to była struktura, której zdecydowanie nie wyzyskano na korzyść opozycji w drugiej połowie lat 80. To była struktura, która opracowywała wiele dokumentów gospodarczych. To był program w dużym stopniu, można powiedzieć, uwzględniający położenie Polaków, tak, borykających się z tymi skutkami wielkiego kryzysu gospodarczego tej dekady. Ale też był tam konkretny zamysł polityczny, w jaki sposób można wyprowadzać Polskę z komunizmu i myślę, że głównym zarzutem, który można stawiać temu podstawowemu nurtowi opozycji, to jest to, że z części postulatów grupy roboczej nie korzystano i nie widziano jej członków jako tych, którzy mogliby opozycję w negocjacjach z komunistami wzmocnić. Panie doktorze, w takim razie wspomniał pan o obrady Okrągłego Stołu. Jak grupa robocza zapatrywała się na te negocjacje. Pomijając już ten wątek, o którym rozmawialiśmy, że Andrzej Gwiazda stwierdził, iż zostały one podjęte w nieodpowiednim momencie. Czy kontestowała w ogóle samą potrzebę negocjowania z władzą? Czy kontestowała przebieg obrad? Jak to wygląda z badań, które pan prowadzi? Grupa robocza w momencie, kiedy rozpoczęły się negocjacje z władzami, znalazła się w trudnym położeniu z tego względu, że gdyby zakwestionowała sens prowadzenia rozmów, ewidentnie byłaby przedstawiona jako struktura skrajna. Pewnie stworzono by w opozycji coś w rodzaju kordonu sanitarnego, którym otoczono Solidarność Walczącą. Czyli przedstawiano by grupę roboczą jako nieodpowiedzialnych, niepragmatycznych, niewidzących szansy na realizację postulatów, które można byłoby z komunistami wynegocjować. Grupa robocza przy okrągłym stole się nie znalazła i myślę, że warto tutaj przywołać pewną dyskusję, która toczyła się w Polsce jesienią roku 1988. Wiele osób, które tamte wydarzenia pamięta, zapewne kojarzy dyskusję związaną ze składem strony opozycyjnej, która miała zasiąść przy okrągłym stole. Tam wielokrotnie wspominano, że ekipa Jaruzelskiego nie może zaakceptować jako uczestników negocjacji dwóch osób, czyli Jacka Kuronia i Adama Michnika. Natomiast istnieje dokument wyraźnie świadczący o tym, że lista tych osób niepożądanych w negocjacjach nie była wcale ograniczona do tych dwóch osób przeze mnie wymienionych. Na tej liście znalazł się niemal cały skład grupy roboczej. O ile Michnik i Kuroń w negocjacjach uczestniczyli, by nie powiedzieć, odgrywali w nich znaczącą rolę, o tyle spośród członków grupy roboczej przy okrągłym stole nikt się nie znalazł. Natomiast w momencie rozpoczęcia obrad grupa wystosowała oficjalny list do delegacji solidarnościowej. Stwierdzono, że rozmowy są potrzebne, natomiast wyraźnie też wskazano, że należy pamiętać o tych ideałach i o postulatach, z którymi Solidarność występowała już od roku 1980. Czyli można powiedzieć, musiała grupa zaakceptować fakt negocjacji, natomiast na te negocjacje niestety nie miała żadnego wpływu, bo nie było woli zarówno ze strony komunistów, jak i ze strony solidarnościowej, tej tak zwanej strony społecznej, aby jej członkowie grupy w negocjacjach wzięli udział. A czy są znane oceny członków grupy roboczej odnoszące się do uzyskanego porozumienia podczas obrad okrągłego stołu? Te oceny siłą rzeczy musiały być niezbyt wysokie. W samym łonie grupy można tutaj wskazać osoby, które oceniały zdecydowanie źle kompromis. To był Andrzej Gwiazda, wspomniany też już wcześniej. Andrzej Gwiazda mówił, że w ogóle konstrukcja okrągłego stołu zakłada formę rozmów, w której należy się dogadać. Nie ma dwóch stron, bo sam kształt stołu jego zdaniem wskazywał na to, że tutaj chodzi o wypracowanie pewnego porozumienia i potwierdzenie istnienia pewnej wspólnoty interesów. Jerzy Kropiwnicki już tuż po wyborach czerwcowych, które były de facto plebiscytem, zwrócił uwagę na to, że polskie społeczeństwo może odnieść wrażenie, że okrągły stół to jest porozumienie elit dwóch stron. Elity solidarnościowej i elity PZPR-owskiej. Tej części PZPR-u, która kalkulując z wyrachowaniem, zdawała sobie sprawę, że kompromis z opozycją jest konieczny, ponieważ jak wówczas twierdzili członkowie grupy roboczej, władze straciły wszelką wiarygodność propagandową. Społeczeństwo rządu premiera Rakowskiego nie słuchało. Próby podejmowania działań mających doprowadzić do zreformowania gospodarki nie były przyjmowane jako działania wiarygodne. Komuniści potrzebowali partnera, który po prostu ich uwiarygodni. Tym partnerem był główny nurt Solidarności. Siłą rzeczy, tak jak wspomniałem, grupa robocza musiała wobec tych porozumień zachować dystans, chociaż oczywiście ten kompromis okrągłostołowy uznała, chociażby kwestię legalnego udziału opozycji w wyborach zaplanowanych na 4 i 18 czerwca. A właśnie, jak wyglądała sytuacja grupy roboczej po tych wyborach? Czy zmieniła się jej pozycja, status? Czy poddawano jeszcze jakiemuś ostracyzmowi działalność tej grupy? Czy ona w ogóle jako taka funkcjonowała? Grupa robocza już wobec samych wyborów musiała zająć stanowisko. Tutaj pojawiały się głosy różne. Część jej członków, m.in. Gwiazda i Rulewski, mówili o zastosowaniu bojkotu. czyli tych działań, które były podejmowane przez cały okres istnienia PRL, czyli opozycja i jej zwolennicy nie idą głosować. Takie głosy się też pojawiały. Osoby związane z Solidarnością Pomorza Zachodniego, czyli działacze Grupy Roboczej ze Szczecina, uznali, że w wyborach należy wziąć udział. Jeden z członków Grupy Roboczej ze Szczecina, Stanisław Kocjan, wystartował w wyborach do Senatu. Oczywiście nie zdobył miejsca w parlamencie, natomiast sam udział był faktem. Najbardziej, można powiedzieć, wyważona była opinia, jeśli chodzi o wybory, w moim odczuciu, działaczy z Łodzi. Sami nie wystartowali w wyborach, czyli Słowik, Kropiwnicki, Palka w wyborach nie wzięli udziału. Natomiast poparli część kandydatów, która startowała z ramienia Komitetu Obywatelskiego Solidarność w województwie łódzkim oraz też wsparła niezależnych kandydatów spoza tego głównego nurtu solidarnościowego. Tutaj mam na myśli przede wszystkim mecenasa Karola Głogowskiego, który kandydował w wyborach do Senatu. To było rozwiązanie, można powiedzieć, takie kompromisowe, więc ani nie bojkot, ani nie udział własny. Wskazanie tych osób, o których mówiono, że dają pewną gwarancję czy nadzieję na to, że program Solidarności będzie realizowany, i to miały być też osoby, które odwoływały się chociażby do społecznej nauki Kościoła. Po samych wyborach Grupa Robocza funkcjonowała nadal. Będzie to zaskakujące, o czym za chwilę też zapewne powiemy, że ona była poddawana daleko idącej inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa, także po powołaniu rządu, na czele którego stanął Tadeusz Mazowiecki. To jest wątek, który w literaturze dotyczącej roku 1989 się pojawia, natomiast moim zdaniem on nie jest należycie eksponowany. Czyli inwigilacji tak zwanej opozycji pozaparlamentarnej lub, jak mówili komuniści, opozycji niekonstruktywnej. To był podział, który stosował Wojciech Jaruzelski, czyli opozycja niekonstruktywna, dawna ekstrema solidarnościowa, oraz opozycja konstruktywna, czyli ta, która ostatecznie zasiadła przy okrągłym stole. Ludzie, z którymi można rozmawiać. Konstruktywnie rozmawiać. Tak, tak jest. Czyli, jak mówiono wówczas, krytyka tak, krytykanctwo nie, a więc krytykę rzeczowo miała zapewnić ta część Solidarności, która wypracowywała kompromis okrągłostołowy. Ważnym takim też momentem było lato 1989 roku, ponieważ tydzień po wyborach czerwcowych w Szczecinie odbyło się spotkanie działaczy Solidarności z całego kraju, którzy podpisali deklarację porozumienia na rzecz przeprowadzenia demokratycznych wyborów NSZZ Solidarność. Tak ta struktura się nazywała. Ona istniała w zasadzie do roku 1990, a celem było zorganizowanie wyborów władz odrodzonej Solidarności. Ponieważ warto jeszcze tutaj wspomnieć o jednej rzeczy. Przy okrągłym stole zapadła decyzja o tym, że Solidarność będzie zarejestrowana. Ale zdaniem Grupy Roboczej należało przywrócić rejestrację z listopada 1980 roku, żeby podkreślić fakt kontynuowania tej działalności nieprzerwanie od 9 lat. Natomiast otoczenie Lecha Wałęsy zgodziło się na coś, co było de facto drugą rejestracją. Czyli Grupa Robocza domagała się relegalizacji Solidarności, natomiast Lech Wałęsa, grono jego doradców, zdecydowali się i zaakceptowali ponowną legalizację, co miało też, zdaniem członków Grupy Roboczej, mieć pewne następstwa o charakterze prawnym, ale tutaj w te niuanse nie będziemy się wdawać. Mam jeszcze takie pytanie, bo wspomniał pan o tej inwigilacji. Czy jest znany okres, do kiedy trwała ta inwigilacja? Ta inwigilacja zakończyła się, według zachowanych dokumentów, w odniesieniu do działaczy ze Szczecina, na przykład w marcu 1990 roku. Czyli dopiero pół roku po powstaniu rządu kierowanego przez Tadeusza Mazowieckiego. Ta inwigilacja nie dziwi, jeśli weźmiemy pod uwagę, kto był ministrem spraw wewnętrznych w rządzie Mazowieckiego. To był generał Czesław Kiszczak. Nie dziwi ta inwigilacja, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że w opozycji solidarnościowej, czy wówczas już w tej części Solidarności, która zasiadła w parlamencie, Służbie Bezpieczeństwa udało się wypracować takie przeświadczenie, że opozycja pozaparlamentarna jest rzeczywiście zagrożeniem. Czyli wskazywano, że to są właśnie osoby nieodpowiedzialne. I Grupę Roboczą wymieniano właśnie wśród tych, którzy mieli zagrażać pewnej stabilności układu politycznego wypracowanego przy okrągłym stole. Zachowały się do dzisiaj zapiski odpraw, w których uczestniczyli funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa z nowo powołanego wówczas pionu studiów i analiz. I tam wyraźnie jest wskazane, że grupa robocza jest uznana za głównego przeciwnika w łonie Solidarności. Tam padają wprost sformułowania, że będzie to struktura, która będzie atakować kompromis okrągłego stołu. Wskazywano konkretne nazwiska. Co więcej, sprawy, które przeciwko Solidarności często były kończone w momencie, kiedy związek został zalegalizowany. Takie sprawy wygaszano, bezpieka wygaszała latem 1989. Często te sprawy wobec na przykład działaczy szczecińskich były wszczynane ponownie, czyli to rozpracowanie trwało nadal, co wyraźnie wskazuje na to, że cały czas to środowisko traktowano jako potencjalne zagrożenie. Wówczas mówiono, że chodzi tutaj oczywiście o ochronę konstytucyjnego porządku państwa, a więc budowanie podwalin państwa demokratycznego. Natomiast można powiedzieć, że grupa robocza nadal pozostawała tym przysłowiowym czarnym ludem. Rzeczywiście, to jest bardzo interesująca i absorbująca historia. Czy mam takie ostatnie pytanie, czy pan doktor przygotuje coś większego z tego tematu, jakaś książka? Ja przygotowuję publikację, która ma być całościową opowieścią o grupie roboczej. Przyznam szczerze, że w momencie, kiedy przystępowałem do badania tego tematu, nie miałem wiedzy, czy jest to materiał na przygotowanie publikacji książkowej, czy być może artykułu. Okazuje się, że tej dokumentacji jest sporo. Dorobek, jeśli chodzi o program grupy roboczej, zarówno sprzed z roku 89, kiedy już tutaj budowano podwaliny w Polsce nowego układu politycznego, jak i sprzed roku 89, jest naprawdę bogaty. Tego materiału jest dużo. To są szczegółowe analizy dotyczące sytuacji społecznej, gospodarczej. Myślę, że to jest materiał, który w obiegu naukowym ewidentnie musi funkcjonować i powinien się pojawić, bo grupa robocza była tą częścią opozycji, która stawiała wiele trafnych diagnoz dotyczących chociażby zawieranego kompromisu z władzami. Ten sceptycyzm wobec porozumień ducha okrągłego stołu, który wówczas się wolą obydwu stron kształtował, myślę, to jest rzecz bardzo istotna i pozwala nam spojrzeć w sposób realistyczny na pewne kulisy transformacji czy niedomagania tego systemu, który w roku 89 zaczął być tworzony. Zwróćmy uwagę na fakt pewnych zmian zachodzących w krajach ościennych czy w innych krajach bloku. Wolne wybory w Polsce odbyły się dopiero w roku 1991. W Czechosłowacji prezydentem w roku 89 został więziony na początku tego roku Václav Havel. W Polsce został prezydentem generał Wojciech Jaruzelski. To pokazuje pewne zaniechania, które w roku 89 w Polsce powstały. To oczywiście było pokłosiem porozumienia, którą wypracowano w wyniku negocjacji. Myślę, że odbiegając nieco od tematu, tutaj warto zwrócić uwagę na to, w jaki sposób w Polsce przedstawiano perspektywy zmian. Twierdzono przede wszystkim, że możliwe są dwa warianty. Wariant polski, czyli tych roztropnych negocjacji, albo wariant rumuński, czyli krwawego obalenia dyktatury, rozlewu krwi. Jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że wariant rumuński był tak naprawdę realizacją pewnego przewrotu pałacowego, bo u władzy pozostali komuniści. Natomiast w Czechosłowacji i na Węgrzech, gdzie nie było tak daleko idącego porozumienia, wcześniej doszło do demokratycznych przemian, wtedy zrozumiemy, że te dwa warianty nie były jedynymi scenariuszami, które można było wówczas realizować. Stąd myślę, że te badania nad opozycją wewnątrz opozycji, mam na myśli nie tylko grupę roboczą, ale tych ugrupowań, które kwestionowały działania podejmowane przez główny nurt Solidarności, to jest ważne wyzwanie badawcze i aby zrozumieć okoliczności transformacji, to jakie ona niosła skutki, jakie były jej mechanizmy, ten element też należy bez wątpienia uzupełniać. Panie doktorze, bardzo dziękuję za tę wyczerpującą odpowiedź na moje ostatnie pytanie. W tym sposobem kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Moim i Państwa gościem był pan dr Sebastian Pilarski, naczelnik Biura Badań Historycznych Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę. Dziękuję bardzo za zaproszenie i dziękuję Państwu za uwagę. Tomasz Gajownik, Trójka pod Księżycem. Kłaniam się. Do usłyszenia. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.